Lęka się śmierci umiera raz, bojący się śmierci umiera nieustannie. Kto boi się śmierci umiera raz za razem. Yes. Śmierć. nie to istnieje.